राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 11 नवंबर 1999 सायं लगभग 3:30 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। पराकृत मगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। क्या बोल रहे हैं? क्या बोलो, क्या बताओ, क्या सुना है? क्या बताओ, क्या सुना है? मनुष्य को क्या करना चाहिए अपने जीवन में? साधन में लगना चाहिए। हरेक भाई बहन के लिए उचित है कि साधन में लगो। कारण ये है कि मानव शरीर ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य को सह साधक हो, मनुष्य मात्र साधक है। आप जैसे है वैसे ही साधक है। ऐसे मत मानो कि हम योग्य नहीं है, ऐसा नहीं मानो। सब योग है। वेदांत में यदि भी कहा है विवेक हो, वैराग्य हो, समाधि संबंधी हो, मुमुक्षुता हो, साधन चतुष्टय संपन्न हो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर ब्रह्म जिज्ञासा होती है। मेरे मत में आप जैसे हो वैसे वैसे बदल जाओ। साधक मात्र मनुष्य साधक है, मात्र मनुष्य। सबको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, बड़ी सुविधा हो सकती है। इसमें केवल एक साधा चाहिए, और चीजों की जरूरत नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, हमारे को असली भगवान की प्राप्ति हो, भगवान का दर्शन हो, भगवान में प्रेम हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, तत्व की हो जाए, संसार से ऊंचे उठ जाए, कुछ भी कह दो, संसार से संबंध विच्छेद हो जाए। इसके लिए सबसे पहली बात है कि संसार का सुख नहीं चाहिए। पहली बात, सबसे पहली ये ही संसार सजा होगा, दुख योने ये होती। जो संबंध जन्य जन्य भोग है, सुख है, वे दुखों के ही कारण है। दुख योने ये बते और आद्यंत बंत कौन थे या कुंती नंदन आदि और अंत वाले हैं। न तेषु रमते बुधा, बुधा तेषु न रमते। बुध जो विवेक है उसमें रमण नहीं करता। सबसे बात छोड़नी तो ये है और उस परमात्मा को जानना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, संसार सुख नहीं लेना है। इस दो बात पर विचार पक्का चाहिए, ठीक हो जाएगा। और हरेक परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, सदाचारी से सदाचारी, आप कैसे ही हो, नौवे अध्याय में भगवान ने कहा समूहम सर्वभूतेषु, केवल मनुष्य से नहीं है, प्राणी मात्र ये स्पू पर सवाल हो, न मैं द्वेषियों से न प्रिय, न कोई द्वेष का विषय है न कोई मेरा प्रेम का विषय है, समूह सर्वभूतेषु सब प्राणियों के समान हो, प्राणी मात्र पर वो स्थावर और जंगम हो कुछ कोई प्राणी, ये भजन दे तुम माम भक्त्या मई तेज साफे भक्ति से मेरा करते हैं, उनमें मैं हूँ वे मेरे में है, तो भगवान को याद करना, हे नाथ हे नाथ, आप पढ़े लिखे हो चाहे न हो, आप छोटे हो बड़े हो, केवल आशा एक मन का उद्देश्य एक परमात्मा की प्राप्ति हो, आप कैसे हो किसी वर्ण के हो किसी आश्रम के हो। नौवे अध्याय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियां पांच और दुराचारी और पापियोरी दो, ये सात साधक बताए, सात बार कोई नहीं रहने वाला है। अभी चेतसी पापे व्या सर्वे व्या पाप कृतवा, पापे व्या सर्वे व्या, पापे व्या कहने से भी बहुवचन आ गया, परंतु फिर सर्वे व्या कहा, सर्वे व्या पापे व्या, पाप कृत तब तम दिया है, पाप कृत तर पाप कृत तब, अभी चेतसी सर्वे व्या पापे व्या पाप कृत तम अतिशय तब इष्ट हो, अतिशय अर्थ में तम पर इष्ट प्रत्यय होता है, अभी चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत तम सर्व ज्ञान प्रवेद संदृश्यते, एक ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पाप उतर जाएगा, कि तर जाए तो समुद्र रह जाएगा पीछे, रे धारण से समोग्नि भस्मसात कुरुते था, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते था, भस्मसात के बारे में साथी कार्तन्य साथी प्रत्यय होता है संपूर्ण में, सब संसार की भस्म करने पर भी राख मरी रह जाती है, राख भी नहीं रहेगी, भस्मसात गुरु ते तथा भस्मसात करने का राग भी नहीं रहेगी, सब पर भस्म हो जाएंगे, और आप कैसे हो अभी चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, ऐसे पापी को भी तत्व ज्ञान हो जाता है, अधिकारी तो हो गई, इसमें कहने क्या है, साधन चतुष्टय संपन्न हो उसको हो, जिसमें संदेह क्या है, गीता कही सर्वे व्यापापे व्यापा संपूर्ण पाप और सदि पापे है तो भी ज्ञान हो जाएगा। अब सुगम और क्या बताओ बताओ, केवल आपका विचार चाहिए, पदार्थ में तो संसार के वो भी इच्छा से और उसमें तत्परता चेष्टा करे और प्रार्थ साथ देवे, इसमें प्रार्थ का काम है ही नहीं और चेष्टा नहीं है, चेष्टा आपसे आप हो जाएगी, केवल लगन केवल इससे इच्छा कि मेरा उद्धार हो मेरा कल्याण हो, बस एक केवल एक इससे हो जाएगा काम, तो साधन मात्र के लिए ये बात शेष है, अपनी चेत जी पापे व्य सर्वे व्य पाप कृतमा सर्व ज्ञान प्रवेद संतरी, ये चौथे में अभी चेत शुद्राचारो बसदे मानन भाग, शुद्राचारो सुशुद्राचारी शुद्राचार के दो अर्थ करते हैं, एस तो हो दुराचारी हो वो सुशुद्राचारी हो, मानो सांगोपांग अंगोपांग कोई छूटे नहीं दुराचार में, वो शुद्राचार है, एक और दूध भी कहते हैं। दुराचारी दो तरह के होते, एक शुद्धाचारी एक दुर्दुराचारी। शुद्धाचारी वो है कि जो भगवान पर श्रद्धा रखता है, भगवान है ऐसा मानता है, दुराचारी है वो शुद्धाचारी है। भगवान को नहीं मानता दुराचारी, वो दुर्दुराचारी, वो दुर्दुराचारी है। तो सांगोपांग दुराचारी हो भले ही, भगवान है ऐसा मानता, केवल ये मानता है भगवान है, कुछ असाधन हो जाएगा। अभिषेक शुद्ध आसार हो बजते माम अनन्य भाग का अर्थ, अनन्य भाग का ये नहीं है कि परमात्मा के सिवाय कुछ चिंतन हो ही नहीं। अनन्य भाग क्योंकि साधक देखना चाहिए, अभिषेक शुद्ध आसार अभिचेदसी पापे सर्वे पाप करतवा। अच्छे अच्छे साधक साधन करते हुए वर्ष बीत गए फिर भी अनन्य चिंतन नहीं होता है। तो अनन्य चेता का अर्थ ये नहीं है कि ऐसा पापी और अनन्य चिंतन करे, अनन्य चिंतन नहीं। जैसे पतिव्रता होती है उसका व्रत होता है पतिव्रता, ऐसे अनन्य भाव का मतलब केवल उद्देश्य हमारा परमात्मा की प्राप्ति है, ये अनन्य भाव। अन्य न भजत ही अनन्य भाग, अन्य का भजन नहीं, मनु अन्य का ईश्वर नहीं, अन्य की तरफ जाने का विचार नहीं है, तेरे घर वाला चिंतन हो ये बनाइए। हमारा उद्देश्य अन्य है, अन्य है ही नहीं, केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये भाव हो जाए मेरा पार हो जाएगा। अब कैसे ही हो, अब शेष शुद्ध आसार हो बसते मामा अनन्य भाग। भगवान कहते हैं अनन्य भाग बसता हो साधु सब मंतव्य, उसको साधु मान लो, साधु रेव सब मंतव्य, साधु रेव मंतव्य, बस वो साधु ही मानना चाहिए। ये मंतव्य आज्ञा है, ये हुक्म है, भगवान का कहना है, उसको साधु मान लो। साधु मान लो उसका कहना जाता है जो कि दिखने में साधु नहीं दिखता, साधु दिखता और साधु मंतव्य कहने की जरूरत है, साधु है वो तो साधु है ही नहीं, उसको साधु मानो तुम। भजते माना ने भाग एक बात है सर, कि अब उद्देश्य अवध्य यही है, अब उम्र जितनी बाकी है इसमें केवल भगवान का भजन करना है, ये पक्का विचार कर दिया बस। उसको साधु रेव से मंतव्य, साधु ही मानना चाहिए, मंतव्य मंतव्य विधि आज्ञा है, हुकुम है, ये प्रभु सम्मत वाक्य है। सब कांता सम्मत होता, प्रभु सम्मत होता वाक्य, प्रभु सम्मत है। क्यों मानना चाहिए महाराज, कि सम्यक व्यवस्थित हो यत सम्यक व्यवस्थित, क्योंकि उसने व्यवसाय निश्चय पक्का कर लिया कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, यही अनन्य भाग है। और कोई उद्देश्य नहीं, और कोई ध्येय नहीं, और कोई लक्ष्य नहीं, और कोई उसका ध्येय पदार्थ है ही नहीं, एक परमात्मा प्राप्ति करनी है। इतना विचार कर लो, और जहां रहते हो वहां ही, साधु होने की जरूरत नहीं और कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक विचार केवल मेरे को तो भजन करना है। मात्र मनुष्य प्राप्त कर सकते, प्राप्त मनुष्य कैसे ही हो, आप पढ़े लिखे हो अपढ़ हो कहीं कोई जरूरत नहीं, आपके आसन कैसे रहे हुए कैसा हुआ पहले, अब ये बात है, अब एक निश्चय पक्का, अब भगवान का भजन ही करना है। ये सबके लिए बढ़िया से बढ़िया चीज है, अभी से शुद्ध आचार हो भजते माम आनंद भाग, साधु रेव संबंधव्य सम्यक विकसित हो क्षिप्रम भय धर्मात्मा। पहले मंतव्य मान लो आप, वो भी धर्मात्मा बन जाएगा। क्षिप्रम क्षिप्रम आराम द्रुतम जल्दी जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, क्योंकि सम्यक पेश होता है। निश्चय पत्ता पक्का करे, निश्चय अपना निश्चय पक्का है कि हमें तो भगवत प्राप्ति ही करना है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे आराम हो चाहे नंदन तु नीति निपणा यदि वास्तु बंधु नीति निपण पुरुष प्रशंसा करे तो बड़ी बात, और सबके सब निंदा करे तो बड़ी बात। हमें नंदा सूची से मतलब दे, नंदन तु नीति निपणा यदि वास्तु बंधु लक्ष्मी सभा बसतु गच्छतु वा यथेष्टम। और लक्ष्मी बहुत आ जाए, धन आ जाए तो आ जाओ, और सब सह जाए, पहनने कपड़ा नहीं मिले, खाने रोटी नहीं मिले, तो ही हमारा निश्चय एक ही है। नंदन तु नीति निपुणा यदि वास्तु बंतु लक्ष्मी समा बसतु विशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा। बीमारी आ जाए, आज ही मरना है, आज ही तो यही है, युगांतर जीव है तो यही है हमारा। तो न्याय तथा प्रवर्तन पद धीरा, धीर पुरुष होते है, न्याय रास्ता है, न्याय युक्त रास्ता है, उसको छोड़ते नहीं। न्याय मार्ग है, मनुष्य शरीर है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, ठीक है चाहिए। मनुष्य शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर के लिए क्रमशः भी आता है और विशेष करे भगवान की कृपा से। फिर सदा माया कर प्रेवा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब कई करुणा नर देही देत ही बिन भेद सुने ही। कभी कृपा करके भगवान देते हैं तो करुणा कर कृपा करके, और बिन भेद सुने ही बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपा सौ कृपा लो स्वभाव, वे कृपा कर गए तो डबल कृपा हुई। मनुष्य बड़े प्यारी बड़ी भारी कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। क्रम से आएगा वो बात न्यारी है, भगवान देते हैं। योग भ्रष्ट हो जाए, कमी रह जाएगी तो फिर मनुष्य मिलेगा, अथवा योगी ना हुए कुल हो दी बताओ। आप निश्चिंत हो जाओ भगवान के भरोसे, सच्चे हृदय से लग जाओ। ये खास कर्तव्य है मनुष्य मात्र का, भाई हो चाहे बहन हो, सच्चे हृदय से एक बात में लग गए बस। अब नफा नुकसान नहीं देखना है, अब आराम दुख नहीं देखना है, अब बदलाव और पूरा नहीं देखना है, लोग अच्छा कहे मंदा कहे ये नहीं देखना है, अब कुछ नहीं देखना है। हमारा तो एक विचार है, चाहे भगवान आज मिले चाहे युगांतर कल्पांतर में मिले, नहीं मिले भाई, हमारा तो एक ही है। जन्म कोट लग रगर हमारी, अरे बरो शंभु नरो कुमारी, कोट जन्म कोट लग रगर हमारी बरो शंभु नरो कुमारी। सती ने कहा है, पार्वती ने, ये बात है पक्की हमारी। तो सब ऋषि आए बताया तेरे बारे में बहुत बड़ा, तुम भूल गई हो शंकर को चाहते हो, एका की है भाई किसी को चाहते ही नहीं। उन्होंने ब्याह किया था पहले सती से, उसको भी मरा दी, वे रखने वाले है नहीं, वे भांग खाते है, ऐसा है कई गुण बताए उन्होंने। हम बताओ बोलिए बढ़िया पर श्रीपति ऐसे भगवान ऐसे है पधारो आप, यहां लागे राहुल माया ये मान लेगी, आपकी देरी हो जाएगी आप पता। यहां होगा नहीं तेरी बात, सब नमस्कार कर गए मेरे पापा देव, नमस्कार किया धन्यवाद धन्य हो गए। तो ये बात है भाई, करने क्या करना चाहिए कि केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है हमें, तो जैसे हो जाए जब हो जाए कोटि जन्म कोटि लग रहे हमारे, करोड़ों जन्म तक हमारे तो एक ही बात है, करोड़ों जन्म लग जाए बनो शंभु न तो रहो कुमारी। तो भगवान शंकर कोई बोलू ऐसा विचार हो जाए। जो आदमी सरलता चाहता है कि सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उसको सुगमता से नहीं होगी। कठिन से कितनी प्राप्ति हो जाए, अब श्रम कठिनता सहने को तैयार है, तत्काल हो जाए। केवल विचार चाहिए। सज्जनो परमात्मा तो सबको प्राप्त है, अप्राप्त है ही नहीं, अप्राप्त हो सकते नहीं। परमात्मा की ताकत नहीं कि हमारे वो छोड़ दे। सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय में विराजमान हो, सर्वश्रेष्ठ हम ही सन्निवेश सबके हृदय भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति। सब प्राणियों के मात्र के स्थावर हो से जंग हो, ये वृक्ष हो से पशु हो पशु पक्षी हो, सर्वभूतानाम सर्वभूतानि यत्राणि माया तमेव शरणं गच्छ, उसकी शरण जाओ। जैसे गजेंद्र ने कहा, यह कर्षनेशो मलिनोऽन्तको रघात् प्रसन्न वेगाद् विधावतो वृषम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् मृत्यु प्रधावत्यर्णं तमेवहि। जिसके भय से मृत्यु भी संपूर्ण लोगों को भय देने के लिए हरदम तैयार रहती है, मृत्यु धावति पंचमा सबका प्रेरक है। यह कर्षण हो कोई एक ईश्वर, किसी रूप का ध्यान नहीं किया, चतुर्भुज है दो भुज है श्याम सुंदर है कैसा है, यह कर्षण कोई एक ईश्वर। प्रसन्न प्रसन्न वेगाद विधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात, जिसके भय से भय भीत को ठीक तरह से शिक्षा करता है, तभी मैं उसे शरणों में। ऐसे एक भगवान है उसे शरणों में, ऐसे उसको प्राप्त करना है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे जल्दी भी दो चाहे देरी से दो, हमारे करना यही काम है। अब देरी कैसे जल्दी जल्दी क्या करना है, जल्दी करके करेंगे क्या, भाई भगवान पास जल्दी कर लो पीछे क्या काम हमारे, हमारे काम ही नहीं था, हमें दूसरी की प्राप्ति करना है। चाहे जल्दी हो चाहे देरी हो, सुख से हो चाहे दुख से हो, सुगम हो चाहे कठिन हो, ऐसा विचार साधक को करना चाहिए, पक्का विचार करना चाहिए। उसे अनुकूल परिस्थिति बने तो आनंद है, प्रतिकूल बने तो परिस्थिति कदी ठहरती नहीं, न अनुकूल परिस्थिति ठहरती न प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही साधन सामग्री है। प्रतिकूल परिस्थिति भी साधन सामग्री, अनुकूल परिस्थिति भी साधन सामग्री, उन दोनों में अगर बढ़िया बात हो तो प्रतिकूल साधन सामग्री बढ़िया है। प्रतिकूल में एक अंश तो छूट गया, शुभ भोग छूट गई। अनुकूल परिस्थिति हो, धन दान संपन्न सब पशु हो तो दान पुण्य आदि करना पड़ेगा, प्रतिकूल है नहीं कुछ भी तो ये जिंदगी मिट गई, दान देने जरूरत नहीं। दान देने में सुपात्र है कुपात्र है, अभी काम ठीक है कि ठीक है, समय है कि नहीं, कितना देखना पड़ेगा, बात में कुछ नहीं है। आपत्ति मिट गई, सब आपत्ति मिट गई, प्रतिकूलता में बहुत सुगमताओं का काम होगा, अनुकूलता प्रतिकूल तो और क्या होगा। अनिष्टम इष्टम मिश्र त्रिविध कर्म न फलम, कर्म फल तीन तरह का होता है, अनिष्ट और इष्ट और असभ्य मिश्रित हो। अथर्वाद्य बारह श्लोक में अनिष्टम इष्टम मिश्र त्रिविधम का न फलम, अनुकूल परिस्थिति हो जाए प्रतिकूल हो जाए मिश्रित हो, दो अनुकूल प्रतिकूल दोनों मिली हुई हो। कोई हो, बहुत ही अत्यागी नाम प्रेत है, तो संन्यास नाम कुछ होते उनको होती है दूसरों को, तो परमात्मा की प्राप्ति कर रही है उसके लिए अनुकूलता प्रतिकूलता मिश्रित कुछ भी हो सब प्रगति ठीक पर जाएगी। अदृष्टम विष्टम मिश्रण त्रिविधम कर्मणा फलम सब आ जाता है। साधक संजीवनी में ऐसे टीका है, 10-12 प्रश्न होगा, काफी है विस्तार से ठीक है। कर्मों का विवेचन बड़ा सुंदर है, 18वां 12वां श्लोक है। तो जो सुखम दी गए कठिन दी गए उस कठिन कठिन को रहता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति से जो करनी है सुख कठिन नहीं दे रही, एकदम लग जाना है इसमें। लोग अच्छा कहे तो अच्छी बात, बंदा कहे तो अच्छी बात, बुरा कहे तो भली बात, भली कहे तो भला कहे, यार कुछ भी कहे लोग जैसी मर्जी, सब लोगों को छुट्टी दे दो छुट्टी अपनी तरफ से, तुम्हारी मर्जी हो जैसे कहो, अच्छा कहो बुरा कहो बंदा कहो भला कहो कैसे ही कहो अपनी मर्जी, सबको छुट्टी है सर को, जैसी मर्जी हो जैसे भी कहो, हमें मतलब नहीं है। लोग अच्छा कहे भला कहे बुरा कहे, हमें तो एक परमात्मा प्राप्ति करनी है। ये खास काम है मनुष्य मात्र का, मनुष्य मात्र का खास काम है, हमें तो परमात्मा की तरफ चलना है। हमें और पूछना नहीं है, हमें संदेह नहीं है, हमें संशय नहीं है। अब इसमें कोई बताने वाला हो वो बता दो, जहां जहां गड़बड़ी आवे और दी गई ये गड़बड़ी है सुधार कर देंगे, उसी क्षण सुधार कर देंगे, और जैसे है वैसे रहेंगे, जैसे हो वैसे दो, दुराचारी हो सदाचारी हो पापी हो पपण्यात्मा हो से हो मंदे हो वैसे ही हो, परवाह मत करो, परमात्मा है ना, उसकी प्राप्ति कठिन कब होती है, जब परमात्मा दूसरे होते हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, हमारे परम पिता है सब आप हो गए, एक भगवान एक भगवान, तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु से सगत, हमें दूसरे की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, केवल एक आप हो, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, आपका हूं, आपका हूं, जाऊं कहां तजी शरण तिहारे, आपके शरणों में शरण कहां जाऊं, काको नाम पतित पावन है कहीं अति देन प्यारे, जाऊं कहां तजी शरण तिहारे, आपके तरफ छोड़ कर जाओ, कृष्ण नाम पवित्र पावन है, दीन दहीन मलिन वे भी प्यारे किसको है, आपको है। माँ का कमजोर बालक होता है उस माँ की कृपा ज्यादा होती है, अयोग्य होता है उस पर कृपा ज्यादा होती है, वो कहीं चला जाए तो माँ को चिंता होती है, खाएगा कहाँ कहाँ पिएगा कहाँ रहेगा, अगर होशियार होता है उसकी चिंता इतनी होती है कि वो भूखा नहीं रहेगा, वो होशियार है, अयोग्य समझती है उसकी माँ की चिंता होती है। तो हम अयोग्य होंगे तो बड़ा बढ़िया बात है, योग्य को देरी से मिलते हैं, अयोग्य को जल्दी मिलते हैं भगवान, अवश्य अधिकारी नहीं है। अच्छे पढ़ना तो कठिन है, पूरे तो है ही है, जैसे हमारे भगवान है सज्जनों, सच्ची बात ये है कि सच्चे हृदय में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, सब काम बढ़ जाएगा आप से आप। मनुष्य योग्यता अपने संपादन करता है, अपने करता है तो उन करने पर जिम्मेवारी होती है। सब योग्यता हमारे है ही नहीं, हम कर सकते ही नहीं, हम तो है जैसे कैसे। बालक कादे से मैले से भरा हुआ हो और माँ उसे साफ करती है, अगर वो माँ निगाह न रखे तो रेशमी साड़ी के भीतर आए बैठे पड़े है जैसे सही। उसको ये पता नहीं है कि मैं माँ के गोदी लायक नहीं हूं, माँ है मेरी, माँ है मेरी, माँ है। ऐसे संतों एक भगवान के साथ अपनापन संबंध जोड़ दो, अपनापन केवल संबंध, प्रेम के लिए और बात नहीं है। त्याग तपस्या नहीं, अपनापन केवल मेरे मेरे हैं, मेरे मेरे भगवान मेरे, तमे हो माता सविता तमे हो। अब कोई परवाह नहीं, आप भगवान को अपना मानो। बालक को स्नान कराती है तो रोता है कि स्नान क्यों कराती है माँ, माँ स्नान क्यों करा, मैं तो माँ का हूं ही। माँ कहे तुम गोदी लायक नहीं है, अब लायक नहीं है तो लायक बना लो, हम क्या करें, हम तो मौका लगे तो बैठेंगे गोदी वैसा चुट रह जाएंगे बस। कपड़ा तेरा खराब हो, तेरी चिंता हो तो कपड़ा साफ कर दो। सजनो आप कैसे हो, आपको सदाचारी सदगुणी अधिकारी बनना नहीं है, आप बने हो तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत उच्च है, उत्तम है, अधिकारी बना हुआ बढ़िया है, परंतु हो जैसे जैसे हरेक जगह अधिकार नहीं होता, योग्यता के अनुसार अधिकार होता है, परंतु माँ की गोदी का अधिकार सब है, अयोग्य से अयोग्य है, अयोग्य से वो भी माँ की गोदी का अधिकारी है, मेरी माँ है, माँ गोदी में नहीं देती इस बात को रो रहा है। ये बात याद नहीं है कि मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं मेले में भरा हूँ, कादे में भरा हूँ, माँ के गोदी का अधिकारी नहीं हो, ये याद ही नहीं हो रही, ये याद ही नहीं, याद एक माँ है, माँ ही माँ है, हमारी हमारी माँ है, ये एक जन्म की माँ होती है, वो सदा की माँ है, तमे हो माता से पिता तमे हो। सचनो सीधी सरल बात है, भगवान में हूं मैं, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हूँ ही मैं आपका। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अन्न जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, अमल कहते हैं, अमल कहते हैं, ये मूल में अमल है, सब जितने सब सब सब जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन है और अमल सहज सुखराशी स्वाभाविक, दोष आगंतुक है, दोष है नहीं भीतर, आगंतुक दोष है, जो दोष है भी आगंतुक है नहीं, चेतन अमल अमल अमल है, मल नहीं है, और सहज सुख राशि सहज सुखी, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ आपका मैं कैसे ही हूँ आपका, जैसे है वैसे वैसे, माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम, माम माम पांच आदर्श है क्या, माम एकम शरणम ब्रज, तो एक क्या अनन्य अनन्य भाव केवल भजन, एक एक वास रो एक पक एक वास विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास, एक माम एकम शरणम ब्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शोचः, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, शरण ज्यादा भक्त का काम, पापों से साफ शुद्ध कर देना भगवान का काम, अरे प्रेम करना दोनों का काम। प्रेम आप भगवान से करो, भगवान आप से करे, और भाव की भूख है भगवान, भगवान को प्रेम की भूख है। जितना प्रेमी अधिक होता है उतनी प्रेम की भूख ज्यादा होती है। भगवान है प्रेम की भूख है, कोई मिल जाए, जिसमें आज का जमाने में ऐसा मिलना कठिन है। आज लोग भगवान को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, पूजते ही नहीं, ऐसे कृपा में अभी भगवान सस्ते हैं, कोई मानता ही नहीं, मानते ही नहीं, पूजते ही नहीं। तो अभी मौका पड़ती है, अगर ग्राहक थोड़े होते हैं तो वस्तु सस्ती रहती है। अभी यूनिवर्सिटी होए और परीक्षा देवे तो परीक्षा में विद्यार्थी ज्यादा हो जाए तो एक नंबर आना कठिन पड़ता है। विद्यार्थी कम बैठे फेल करे तो हो जाए संस्था खुद फेल हो जाए, उसको पास करना पड़ता है। अभी मौका बहुत बढ़िया है, अभी कलयुग का मौका बहुत बढ़िया है, बड़ा सुंदर मौका है। भगवान के शरणों के शरण हो जाओ। मैं तो आपका हूं, संकोच मत करो, भगवान का हूं, ईश्वर अंश जीवन है, ईश्वर अंश है, कैसा ही जीव है, कैसा ही तो ही ममी वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनुष्य इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी। ये शब्द होती है मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा, साधन के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर देंगे, कठिन कठिन काम है। मैं तो भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, किसी साधन के द्वारा नहीं, साधन के द्वारा कठिनता पड़ेगी। भगवान का हूँ, भगवान का हूँ इसी द्वारा, और मैं नहीं जानता कुछ भी, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे। भगवान को सबके सब कह सकते हैं, भगवान मेरे है, पापी से पापी, दुराशाई से दुराशाई, दुष्ट से दुष्ट, भगवान मेरे है। कभी ऐसा सुना आपने, दुष्ट कहते भगवान मेरे, भगवान मेरे नहीं है, सबके भगवान है, हम भगवान के हैं, सबको अधिकार है, पूरा पूरा अधिकार है। इस वास्ते कोई भी मन में संकोच न लावे, मैं अधिकारी नहीं हूं ऐसा न माने। भगवान है किस नाते, भगवान का वो इस नाते, और विद्या के नाते नहीं, कुल के नाते नहीं, वर्ण के नाते नहीं, आश्रम के नाते नहीं, योग्यता के नाते नहीं, ये नहीं, भगवान का हूँ। ये सब प्रकृति का है, आश्रम कुल जाति भक्ति वस्तु योग्यता सब, ये सब प्रकृति का है, ये शायद नहीं है। एक बहुत मार्मिक बात है, भगवान का संबंध हमारा स्वतंत्र है, योग्यता के द्वारा जो परमात्मा का प्राप्ति चाहते हैं वे भगवान को तत्व से जानते नहीं। भगवान हमारे है, हमारे हमारे भगवान का अंश हो, चाहे दूसरों शो करो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिसका भरोसा दूसरा हो क्या करे, मैं तो राम को नाम दो माखर, हूं शिशुवार नहीं करो, भरोसा चाहे दूसरों शो करो, मेरे दुआ कर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मेरे तो माए बाप दो अवसर है, धरो पिता माता प्रभु है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावे पीव, शंकर साखी जो राग कहूं, मैं मन में बात दूजी रखूं ऊपर से कहूं तो शंकर साखी है, शंकर को साक्ष दिया, शंकर साखी, शंकर साखी जो राग कहूं तो जरी जी करो, कोटि कभी जीव निकलती है, कोटि के हाथ कर जाए, पाम कर जाए, सब कर जाए, जीव निकलती। मैं शंकर साखी किताब हूं, शंकर साखी जो राग कहूं, मन में दूसरी बात है ऊपर से दूसरी कहूं तो जरी जी करो, जीव कर जाए, अपनो भरो राम नाम तुलसी समझी भरो। शंकर जो गवाही क्यों दिया, कि गवाही को देते गंगा जी उठाओ, सच बोलते हो नहीं तो शंकर के पास आप गंगा जी लगे, गंगा जी है सच बोलना, आप मैं कुछ कपट रखता हूँ तो सच्ची बात कह रहा। शंकर साखी जो राग जाओ, गंगा सिर पर गंगा जी है, शंकर गंगा जी जटा कटा सब ब्रह्मा ब्रह्मण लिंबन निर्धरी बिलोल बीची वल्लरी विराजमान मूर्धनी विराजमान। शंकर साखी जो राग जाओ तो जी करो, अपना तुलसी भलो राम नाम आई दे तुलसी समझ भरो, कैसे लग जाओ एक बार सच में लग जाओ, आप कैसे ही हो कैसे ही हो प्रभु का हूं मैं, अब साधन कैसा है छोटा है बड़ा है मैं जानता नहीं, आप अपनी जान में कमी मत रखो, अपनी जानकारी में अपने उद्योग में अपने पुरुषार्थ में अपने तरफ से कभी मत रखो, फिर जैसा है वैसे भगवान जाने सब सिद्ध हो जाएगा। खास काम है ये जीव मात्र का, जैसे मनुष्य मात्र का एक काम है, मनुष्य मात्र का और नहीं है, मनुष्य मात्र अधिकारी है। अभिषेद ऐसी पापे भी असर देते, अभिषेद सुदुराचार हो बताया ना दुराचारी हो, और ये भी शिव पाप यो नया ऐसी हो वेशास्ता सुन रास्ते भी आते बना ब्राह्मण पढ़ने भक्ता राज ब्राह्मण हो और पवित्र हो और राजऋषि हो और भक्त हो, कहना ही क्या है, अपने है जैसे कहते से भगवान की प्राप्ति में सब अधिकारी। माँ की गोदी में बीमार भी जा सकता, शुद्ध भी जा सकता, कमजोर भी, कमजोरियों के लिए बढ़िया बढ़िया बात है, जिसने कमजोरी है उतना बढ़िया है, उन्हें माँ की चिंता ज्यादा हो गई, ठाकुर जी की चिंता ज्यादा हो गई, अब अच्छा पढ़े में जोर आता है, बुरा पढ़ में क्या जोर आवे, जैसे वैसे आप गए, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु मेरे प्रभु, बस अब भगवान जाने भगवान काम जाने हमें क्या मतलब है, हमें अच्छे मरने से मतलब नहीं, मैं तो भगवान है। तो भाई मौका है अपार, कलयुग का मौका बड़ा सुंदर है, भगवान की तरफ कम लोग लगे हैं, ज्यादा लोग लग जाएंगे ना तो प्राप्ति होनी कठिन पड़ेगी, सबसे एक नंबर कठिन है, थोड़ा में एक नंबर आ जाए, थोड़ा में एक नंबर आ जाए, मामूली में थोड़ा एक नंबर, भगवान भी थोड़ा नंबर में जल्दी पास करे, नहीं संस्था फैल हो जाए, हमारा मौका बहुत बढ़िया है, बड़ा सुंदर अवसर है भगवत प्राप्ति का, सच्चे जैसे लग जाओ, सज्जनो करोगे क्या, आप धन कमाने क्या करोगे, बढ़िया मकान बने क्या करोगे, कितना दिन रहोगे, ये कब तक रहोगे आप, एक ही काम में एक ही भगवान की प्राप्ति में हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। अनन्या सिद्धयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कैसा योगक्षेम, अप्राप्ति की प्राप्ति का द्वारा प्राप्ति की रक्षा करना, ये दोनों काम भगवान का है। तुम्हारे जो साधन है उनकी रक्षा मैं करूंगा, नई साधन है वो साधन करा दूंगा। योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये भगवान का है। नौवां अध्याय 22वां श्लोक है, योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान सब पूर्ति करेंगे, कमी है जो पूर्ति भगवान करेंगे करेंगे वो। योगक्षेम वहाम्यहम्, वहामि वहामि वह प्रापणे, वहामि ढूंढता हूं मैं। स्वयं भगवान आपके अप्राप्ति की प्राप्ति करना, प्राप्त होनी रक्षा करना, योग में ये सब भगवान करते हैं। सिर पर ढोकर लाते हैं भगवान खुद। योग सेवम वहा में हम अहम वहा में, योग सेवम वहा में, भगवान कहते। विश्वास से अभी मौका बहुत बढ़िया है। मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे, बालक है माँ माँ माँ माँ रोता है। जितनी बेटा सुनती है, जिनके बालक है सबका नाम माँ, सबका नाम माँ है। बालक माँ कहते हैं, सबको अपनी माँ कहते हैं। भगवान एक एक होती है। तुम जागरूक होगे, मैं भी माँ हूँ, मेरे को माँ कहते हैं लोग, कहते वो कह मैं नहीं कहता, दुनिया कहती नहीं कहती नहीं माँ, मैं माँ नहीं कहता। वो माँ जिसको कहता है, चाहे उसका जन्म दिया हो, चाहे ऐसे पाल रहा है, वो माँ कहता है जिसको, उसी पर जिम्मेवारी आती है। तुम्हारे प्रभु है, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। भगवान पर सब कुछ पूरी जिम्मेवारी, ऐसा शुभ मार्ग सस्ता मार्ग अभी बहुत बढ़िया काम है। सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामिन, हे नाथ हे मेरे स्वामिन, मैं आपका हूं। और ये मैं पना मेरा पना है, सबके अधिकार है। पापी से पापी भी कह सकता है, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा कह सकता है, महात्मा कह सकता है, दुरात्मा दुष्ट आत्मा भगवान को कह सकता है। भगवान का क्यों ममई वांसो जीव लोग, जीव भूत जीव भूत जीव बना होना मात्र बना सब परमात्मा का अंश है। भगवान का हमारा अमर्श, भगवान का हमारा संबंध अकाट्य है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है, अनित संबंध नहीं है। भगवान हमारा अंत्य संबंध है। भगवान कहते हैं साधु रेव समन्तव्य है, बसते मामला निपाक, भगवान का हो गया कला निपाक। मैं भगवान का हूं, भगवान के भरोसा हूं। एक कथा आती है कि एक सज्जन थे भगवान के तुम घर के, तो उन्होंने 99 एक कम 100 आदमियों की हत्या कर दी। फिर मन में जलन हो गई कि बहुत हत्या कर दी। एक सज्जन के पास कहा, भाई मैं बहुत हत्या रहा हूं, मैं बहुत पाप किए हैं। भाई भाई कहे, तो कोई उपाय बताओ। तो कहते राम राम राम राम राम राम, इतना पाप ये, उसको खत्म कर दिया। 100 पूरे हो गए। अब यार संतों के पास, एक संत के पास, महाराज मैं ऐसा हूं, मैं उद्धार कैसे हूं। कि भैया तुम्हारी उम्र बहुत थोड़ी रही है। पीढ़ी पीढ़ी के पास वहां एक संत बताए, वहां संत बैठे उस संतों को संसार हो। ऐसे पापी का उद्धार संत कर सकते हैं और नहीं कर सकते। वो गयो जो बीच में आकर करके पड़ा और प्राण मुक्त हुए, समय आज दूत आए और भगवान के पास आए कि पापी है ये 100 आदमी मारा, 100 आदमी के भाई ने उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जा रहा है। भगा दिए सब दूतों, जमदूतों को भगा दिए। इसका उद्देश्य थे उद्देश्य कल्याण हो, मेरा उद्धार हो जाए, इसे हसी लगन से जा रहा, ऐसी बात है। पार्श्व भगवान की कथा ऐसी बात है महाराज। जो सच्चे हृदय से भगवान युक्त होता है बस पूरा हो गया, पूरा अनन्य भाग भजदे माम अनन्य भाग। अब अन्य को भज नहीं, केवल भगवान है, ऐसी बात है। वह एक संत रहते थे, ऐसी बात सुनी है। तो एक सच्चे ने गए वहां, देखा कि महात्मा अच्छे है, तो वे स्नान करते थे, सुनी हुई बात है, स्नान करते थे, स्नान का जल भरा हुआ था, आगे वृक्ष थाना था उसमें भरा हुआ जल। दो माई आई काली काली, स्नान करते शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई। फिर उसने जाकर कहा एक संत का एक स्त्रोत्र देखा था मैंने, सुसंस्कृत स्त्रोत्र था, उदासी दशाधो नमस्ते नमस्ते, उदासी दशाधो नमस्ते नमस्ते, उसने वो ऐसे पापी था। और जाकर वहां आया तो उसे देखा ऐसा, तो पूछा तुम कौन है? गंगा जमुना है, भगवान के संतों के चरणों में स्नान करने से हमारे पाप दूर हो जाते, पापी आकर हमारे पाप छूट जाते, सब पाप गंगा जी जमुना जी में तो सब काम पुरुष हुई हुई वहां छूटते हैं। उदासी साधु नमस्ते इतना पुस्तक मैंने देखा, पुस्तक कुछ ब्रह्मांड में बदल वाला है, इतना सारा पुस्तक था। मेरे अभिमान था वर्ण का भी, मैं ब्राह्मण हूँ धन्य स्वामी हूँ। उस ब्राह्मण के कारण से संतों में निंदा करी, कोडी हो गए, फिर स्त्रोत्र से ठीक हो गए, ऐसी बात सुनी। उन संतों को वहां स्नान किया, देखा फिर महाराज से ऐसा स्त्रोत्र, अब मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं, बचपन में देखा था। दासी नशाधु नमस्ते नमस्ते। तो भाई अब है मौका बड़ा सुंदर, कलयुग का मौका है बड़ा सुंदर है। अब बोलो कोई बात हो तो बोलो, हमारी कोई त्रुटियां हुई तो वो बताओ, कोई बात हो तो बताओ, पूछो प्रश्न हो तो बताओ।